jako tabletki Neosine Forte. Lek przeciwwirusowy Neosine Forte to podwójna dawka substancji czynnej, by zwiększać odporność i zwalczać wirusy. Neosine Forte. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. 1000 mg inozyny Pranodexu. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na substancję czynną lub pomocniczą. Dna moczanowa, hiperurykemia, Aflofarm. Żegnamy reklamy. Czas na najważniejsze informacje. Jest 16 przed mikrofonem Karolina Kozińska. Od lipca medycy będą zarabiać więcej. To efekt porozumienia rządu ze środowiskami medycznymi. W przyszłym tygodniu propozycje rządu na złagodzenie inflacji. Alarm dla planety. Tysiące młodych ludzi na ulicach Glasgow. Jest porozumienie w sprawie podwyżek pensji dla medyków, ogłosił minister zdrowia Adam Niedzielski. W tej sprawie rząd od kilku tygodni rozmawiał z przedstawicielami środowiska medycznego i pracodawcami. Jak podkreślił szef resortu zdrowia, porozumienie zostało osiągnięte jednogłośnie. To porozumienie przede wszystkim oznacza zwiększenie nakładów na system opieki zdrowotnej i właśnie na wynagrodzenia. Obliczyliśmy sobie, że ten szacunkowy koszt przyjętej propozycji to jest mniej więcej 6,5 miliarda złotych. Podwyżki mają być przyjęte na mocy ustawy, która ma trafić do Sejmu. Minimalne wynagrodzenie lekarza wzrośnie do 8 tysięcy złotych, ale wzrost pensji będzie dotyczył także innych zawodów medycznych, m.in. pielęgniarek, fizjoterapeutów i diagnostów. W przyszłym tygodniu rząd poinformuje o propozycjach dotyczących łagodzenia inflacji, zapowiedział premier Mateusz Morawiecki. Rząd chce uruchomić własne instrumenty w celu ograniczenia skutków wzrostu cen, nie ingerując w prerogatywy NBP i Rady Polityki Pieniężnej, powiedział szef rządu. Tam, gdzie tylko będziemy mieli na to wpływ, aby złagodzić skutki inflacji z punktu widzenia portfeli obywateli polskich. Rząd niestety nie ma dostępnego całego arsenału, takiego jak mają inne instytucje, ale wszystko to, co jest, będzie dostępne. Będziemy starali się użyć, aby zmniejszyć, złagodzić skutki inflacji, bo jest to dla mnie bardzo poważny problem. Traktuję to śmiertelnie poważnie. Z szacunków Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że w październiku inflacja wzrosła do 6,8% licząc rok do roku. W środę Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała o podniesieniu stóp procentowych o 3/4 punktu procentowego. Jest areszt dla trzech pielęgniarek podejrzanych o fałszowanie certyfikatów covidowych. Zdaniem prokuratury kobiety działały wspólnie i w porozumieniu. Nie wiadomo dokładnie, ile fałszywych dokumentów wystawiły, ale ze wstępnych ustaleń prokuratury wynika, że co najmniej 100. Pobierały środki, a jednocześnie poświadczały nieprawdę co do tego faktycznego szczepienia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. W ten sposób, że wprowadzały do tego systemu dane tych osób, gdzie z tych wstępnych ustaleń wynika, że ta liczba przekracza ponad 100. Następnie pobierały od tych osób środki pieniężne w różnych kwotach, a dawki szczepionek niszczyły. Mówił rzecznik prokuratury okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim Maciej Meller. Prokuratura podejrzewa, że pacjentów z fałszywymi certyfikatami może być więcej. Pielęgniarkom grozi do 8 lat więzienia. Tysiące, głównie młodych ludzi, przeszło ulicami Glasgow. To demonstracja ekologiczna towarzysząca szczytowi klimatycznemu, dziś poświęconemu sytuacji młodych pokoleń w kontekście globalnego ocieplenia. Protest obserwował nasz korespondent Adam Dąbrowski. Nie mamy planety B, powstrzymajmy ekomasakrę, chcemy sprawiedliwości klimatycznej. To kilka transparentów. Jeżeli każdy z nas zrobi choć trochę, to może uda się doprowadzić do zmiany. Węgiel zabija ludzi, może tego nie widać gołym okiem, ale widać je w statystykach. Trasa marszu z wielkiego wiktoriańskiego parku Kelvin Grove wzdłuż głównych ulic aż do reprezentacyjnego placu Jerzego. Większość lokalnych samorządów zapowiedziało, że uczniowie nie zostaną ukarani za to, że nie przyszli do szkoły, by wziąć udział w proteście. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Glasgow. Na początku grudnia papież Franciszek odwiedzi Cypr i Grecję, informuje Watykan. Podczas tej pielgrzymki Ojciec Święty uda się ponownie na grecką wyspę Lesbos, gdzie przebywają tysiące migrantów i uchodźców, m.in. z Syrii. Najpierw w dniach od 2 do 4 grudnia papież odwiedzi Cypr, będzie m.in. w stolicy kraju Nikozji, a w dniach od 4 do 6 grudnia będzie w Grecji, odwiedzi m.in. Ateny. Zakończyła się szósta edycja Kongresu 590 w Jasionce pod Rzeszowem. Wziął w nim udział m.in. prezydent Andrzej Duda. Celem kongresu była promocja polskiej gospodarki. Nazwa wydarzenia pochodzi od kodu kreskowego, którym oznaczane są polskie towary. Na miejscu jest Paweł Pawlica. Pawle, powiedz proszę, o czym w Jasionce rozmawiali eksperci? Debaty dotyczyły głównie przyszłości polskiej gospodarki, a także rozwoju nowych technologii. Podpisana została między innymi umowa o powstaniu klastra technologii kosmicznych, mówi prezes Kongresu 590 Remigiusz Kłopoczek. Ten przemysł jakby pozwala rozwijać nie tylko na przykład telekomunikacje, ale różnego rodzaju działania związane z GIS-em, czyli analizą map. Wczoraj głównym punktem wydarzenia była gala wręczenia nagród gospodarczych prezydenta RP. Andrzej Duda przekazał statuetki 7 firmom i instytucjom. Wszystkie te firmy to są naprawdę firmy świetne. To są firmy, które nawet w okresie pandemii koronawirusa radziły sobie. Prezydent przyznał także 2 nagrody specjalne. Otrzymali je szef NBP Adam Glapiński i prezes Pronaru Sergiusz Martyniuk. Relacja Pawła Pawlicy kończy ten serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. U nas czas jeszcze na pogodę. Na południowym wschodzie do końca dnia zachmurzenie małe i umiarkowane. Na pozostałym obszarze duże z przelotnymi opadami deszczu. Noc chłodna, możliwe przelotne opady deszczu na Śląsku, Warmii i Pomorzu. Trójka. Program Trzeci. Czasem tak jest, że po nas wiele rzeczy nie widać. Lux Torpeda i autystyczny, a Ten utwór przypomina mi jedną sylwetkę filmową, o której zresztą państwo opowiedzieli, dzwoniąc do nas pod 2 2 i 7 3. Ja dzisiaj pytam o filmy, do których z chęcią państwo powracają. Moim ulubionym filmem, do którego wracam często i który jak tylko gdzieś go zobaczę, to zaraz siadam, oglądam, to jest Forrest Gump. Naprawdę film poruszający i bardzo świetnie go się ogląda. Jest to rewelacyjny film, który warto zobaczyć i nie tylko raz, bo za każdym razem coś nowego się podczas oglądania odkrywa. A to prawda, narobimy sobie dzisiaj nawzajem ochoty, nie będziemy wiedzieli, proszę państwa, co włączyć wieczorem. Ja z chęcią powracam do filmów Scorsese, no, bez przesady, jakoś dużo ich nie widziałem, ale jest taki, który potwierdzam, rzeczywiście z chęcią można obejrzeć go kilkakrotnie, państwo także podzielają ten tytuł. A ja lubię Chłopaków z Ferajny, nawiązując do tego, co przed chwilą słyszałem. Chłopaków z Ferajny lubię, taki film. My też go lubimy. Film gangsterski. One dzisiaj też cieszą się popularnością u naszych słuchaczy. No i Anthony Hopkins. No tak, no pewnie. Każdy myśli, że jak widzi twarz Anthony'ego Hopkinsa w telewizorze czy w kinie, to zasiada z czystą ciekawością, do czego tym razem zaangażowano tego aktora. Dla mnie najlepszym filmem, jaki oglądałem, to był, jeśli chodzi o komedię, no to wiadomo, Sami Swoi. A taki bardziej poruszającym to było Milczenie owiec i Dzień Niepodległości. Trzeba przyznać, że niezła mieszanka tych filmów. Anthony Hopkins i Judy Foster oczywiście w Milczeniu owiec. No dobrze, no to tych propozycji jest sporo. My dzisiaj powiemy o tych nowościach i o tym, do czego warto wracać, ale zachęcam państwa także, żebyśmy wzajemnie się dzisiaj inspirowali. 2 2 i 7 3 nieustannie czekamy na państwa filmowe propozycje. czy oglądali Państwo kiedyś film Chłopiec na rowerze? To chyba francuska propozycja. Ja polecam. Nie mówię o tym przypadkowo, ponieważ teraz mamy świetny temat do tego. W wybranych sklepach rowerowych w całym kraju można oddawać zbędne jednoślady, jeśli ktoś taki posiada oczywiście, które po odnowieniu, uwaga, trafią do najbardziej potrzebujących. Ta akcja jest świetna, dlatego dzisiaj postanowiliśmy chwilę się przy niej zatrzymać. Wolontariusze z akcji Oddaj Rower przyjmują sprzęt, którym w grudniu obdarowują wychowanków m.in. domów dziecka albo opieki społecznej. Od 2017 roku Białostocka Fundacja przekazała potrzebującym prawie 600 jednośladów. Z jednym z pomysłodawców tej akcji, Kamilem Bakoniukiem, rozmawiał nasz reporter Grzegorz Pilat. Startujemy. Wiele pytań, wiele niewiadomych. Największą z nich jest to, ilu zbieramy środków, bo ciągle trwa zbiórka. W tej chwili jesteśmy mniej więcej na półmetku, czyli to już jest naprawdę dobry wynik, ale no jeszcze druga połowa przed nami. No i pytanie, ile uzbieramy rowerów? Chętnych jest dość sporo, także liczymy, że uda nam się poprawić wynik sprzed roku. Przed rokiem było tych rowerów naprawionych ponad 300. Wszystkie trafiły do domów dziecka, domów opieki społecznej, do różnych placówek. Dobrze byłoby poprawić ten wynik. To już będzie naprawdę sporo. Dołączyły nowe miasta, nowe serwisy. Także my jesteśmy pełni optymizmu, że się uda. Jakie jednoślady i gdzie można je oddawać? Przede wszystkim rowery nie mogą być za mocno zdezelowane, ponieważ musimy pamiętać o tym, że my w te miejsce możemy naprawić kilka innych rowerów, w związku z czym możemy uszczęśliwić więcej dzieci. A są to przeróżne. Od rowerów dla najmłodszych pociech, czterokołowych, po rowery dla nastolatków. Także wachlarz jest dość spory. A można je oddawać w naszej sieci partnerskiej na terenie całego kraju. Listę możemy znaleźć na stronie internetowej oddajrower.pl. Tam jest wszystko wyjaśnione, jak wygląda procedura i miejsca, do których możemy przekazywać rowery. Czy dajecie sobie jakiś limit tych rowerów przyjętych? Tak, dajemy ten limit, ponieważ ogranicza nas budżet. Koszt naprawy jednego roweru to jest około 100 zł. W wielkim skrócie, jeżeli jesteśmy na półmetku i mamy w tej chwili około 20 tysięcy złotych, to już wiemy, że możemy naprawić około 200 rowerów i też tyle przyjmiemy i tyle rozdamy. Jeżeli uda nam się pozyskać więcej środków, prawdopodobnie nic w tej chwili nie stoi na przeszkodzie, aby ta liczba była większa. Akcja Oddaj Rower była przez 3 lata akcją lokalną. Od tamtego roku stała się akcją ogólnopolską. W tym roku dołączyły kolejne miasta. Jest to Bydgoszcz, Toruń, Lublin. Ludzi dobrego serca, którzy chcą pomagać, mają takie możliwości, jest naprawdę sporo. No i tak naprawdę razem czynimy dobro, bo uśmiech dziecka, jego szczęście, to jest coś, czego nawet słowami trudno jest opisać. Do kiedy zbieracie rowery i kiedy pierwsze jednoślady trafią do najbardziej potrzebujących? Zbiórkę rowerów zakończymy w okolicach połowy grudnia, ponieważ docelowo naszą misją jest to, aby móc dzieciom sprawić lepsze święta Bożego Narodzenia. Mamy nadzieję, że jak największą ilość uda się nam rozdać 24 bądź w okolicach tego dnia w grudniu. My jakby jesteśmy otwarci na wszelką współpracę. Jeżeli ktoś jest z jakiejś placówki, z jakiegoś miejsca, gdzie są dzieci potrzebujące, to jak najbardziej chcemy dać nowy rower i trochę szczęścia dla tego dziecka. Uda się w tym roku pobić rekord? Byłoby fajnie, to byłoby naprawdę coś niesamowitego, że piąty rok z rzędu poprawiamy liczbę naprawionych rowerów, w związku z czym liczbę ucieszonych dzieci. No 300 pobić to jest już dość trudno, to jest naprawdę spora liczba. Ale gdzieś tam ktoś kiedyś napisał, że trzeba być ambitnym i spróbujemy. Czy się uda, będziemy uzależnieni tak naprawdę od wszystkich, którzy śledzą i dopingują naszą akcję. Od naszych rowerów. Właśnie warto dzisiaj spojrzeć gdzieś w garażu albo w jakiejś komórce, w której trzymamy tego typu sprzęty. Czy nie mamy czasem takiego jednośladu, którym moglibyśmy się podzielić? A ja wiedziałem. Miałem nosa. Coś czułem, że Mikołaj nie jeździ wcale na saniach, tylko na rowerze i on przyjedzie i przed świętami, i w te święta do tych, którzy pragną przejechać się wiosną i później latem, ale są tacy, którzy i zimą jeżdżą, cały rok jeżdżą na rowerach. Szczegóły tej akcji na stronie internetowej www.oddajrower.pl. Zachęcamy Państwa do tego. A ja oddam dzisiaj 5 podwójnych zaproszeń na film Śmierć Zygielbojma w reżyserii Ryszarda Brylskiego. Patronat nad tym filmem objęła m.in. Trójka. Film wchodzi do kin dzisiaj, więc oczekujemy już teraz od Państwa maili na adres zd3@polskieradio.pl. Girl, you know this ain't love. I'm just a eyes on you, and oh, what else can I do? You say that you're not around, and you don't want to be found. Well, I want to be the best at what I do. Oh, what about you? Oh, what about Program trzeci. Hubert Hurkacz w ćwierćfinale turnieju ATP 1000 w Paryżu wygrywa starcie z Jamesem Duckworthem, co to oznacza, że Polak przypieczętował udział w turnieju ATP Masters w Turynie. Zapraszamy do reklamy. Ostre hamowanie cen w MediaMarkt na Black Weeks. Teraz laptop HP z wyświetlaczem 15,6 cala Full HD za jedyne 2299 zł, taniej o 400 zł, a ekspres do kawy De'Longhi z możliwością przygotowania dwóch espresso jednocześnie za 1099 zł, taniej o 150 zł. Najlepsze oferty roku. MediaMarkt. Tu wszystko działa dla Ciebie. Emerycie i rencisto, możesz liczyć na 14. emeryturę. Dodatkowe świadczenie jest wypłacane z urzędu. Nie trzeba więc składać żadnego wniosku. 14 wynosi 1250 zł i 88 groszy brutto. Pełną kwotę otrzymają osoby, których świadczenie na 31 października nie przekracza 2900 zł brutto. Pozostali otrzymają 14 pomniejszoną zgodnie z zasadą złotówka za złotówkę. Więcej informacji na stronach gov.pl/rodzina lub ZUS.pl. Godzinna podróż to dla pani Ani 6 panoramicznych, ale dziś woli zachwycać się nowościami w PKP Intercity. Na tory wyjechały 183 wagony, w tym nowoczesne kombo zmodernizowane z myślą o komforcie wszystkich pasażerów, także osób z niepełnosprawnościami czy podróżujących z dziećmi. Zaplanuj najbliższą podróż na intercity.pl. Dofinansowano ze środków unijnych z Funduszu Spójności w ramach projektu Kolej na dobre połączenia. Unowocześnienie wagonów i lokomotyw dla PKP Intercity S.A. Sprawdź w Carrefourze ceny niskie jak dawniej. Smaczne serki Almette tylko 3,19 za sztukę, a produkty Nivea i Schwarzkopf aż 30% taniej. Oferta ważna do 7 listopada. Carrefour. Możemy kupować mądrze. Ponad 23 miliardy złotych na inwestycje. Ponad 23 miliardy, z których może skorzystać każda gmina w Polsce. To pieniądze przeznaczone przez rząd na drogi, wodociągi, ekologię, na edukację dzieci i obiekty sportowe. Ponad 23 miliardy, bo Twoja okolica zasługuje na wielkie inwestycje. Rządowy Fundusz Polski Ład. Program inwestycji strategicznych. Po prostu inwestujemy w Polskę. Program realizowany poprzez promesy inwestycyjne Banku Gospodarstwa Krajowego. Sok! Nie mus! Nie smoothie! Może suszone jabłka? Wszystko takie pyszne! Teraz na stacjach Orlen znajdziesz duży wybór zdrowych przekąsek z jabłek, idealnych na jesień. Wybieraj polskie produkty i wspieraj z nami lokalnych sadowników. Z okazji kumulacji powiem wiersz. Na dole bęben, na górze kule, wygraj miliony, no i w ogóle. W kumulacji Lotto do wygrania 13 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Miliony kręcą każdego. Marian, A ty dałbyś radę na tym Black Weeks w Media Expert to wyrwać coś ekstra? Barbara, co ja nie dałem rady, patrz. O, kupuję na raty 0% i przez pół roku nie płacę. I RRSO 0%. Żegnamy reklamy. Radio Nawigator. To jest taki moment w Trójce, w trakcie którego wyskakujemy z radia i siadamy na miejscu pasażera. Polskie Radio Kierowców jest razem z nami. Przed mikrofonem Maciej Oswald. Maciu, witaj. Jedziemy zderzak w zderzak. Tak. Czy ruch idzie płynnie? Powiedzieć. Nie za bardzo. Niestety musimy się liczyć z dużymi spowolnieniami, zwłaszcza na dojazdach do większych miast. Między innymi tak jest w okolicach Krakowa. Na czwórce tracimy w korku 34 minuty. Na siódemce tracimy w korku 26 minut. Koło Dąbrowy Górniczej na ekspresowej jedynce utkniemy na bagatela godzinę, więc kto z Państwa może, niech omija. Musimy omijać też w Warszawie ekspresową ósemkę. Od Bemowa aż po most Grota Roweckiego w kierunku Białegostoku. Tam możemy utknąć na nawet godzinę. Podobnie wygląda obwodnica Trójmiasta, podobnie wygląda też dojazd do Poznania od strony ekspresowej jedenastki. Mówiąc krótko, Polacy ruszyli do domów, więc trzeba się uzbroić w cierpliwość, bo w niektórych miejsca, gdzie jedziemy zderzak w zderzak. A teraz utrudnienia powypadkowe. 43 Wieluń-Częstochowa. Tam po zderzeniu auta osobowego z busem jedziemy w obie strony jednym pasem na 13 kilometrze. Na drodze 65 Białystok-Ełk w Dobrzyniewie Dużym poruszamy się naprzemiennie po awarii pojazdu. A na drodze 72 od kilku godzin jest blokada w Rogowie. To na trasie Turek-Uniejów. To efekt zderzenia dwóch aut osobowych. Więc ja życzę Państwu sporo cierpliwości za kółkiem. Maćku, bardzo dziękujemy i za godzinę także sprawdzimy, jak sytuacja na polskich drogach. Polskie Radio Kierowców, naszych kolegów, mogą Państwo słuchać dzięki DAB+ oraz aplikacji. Dziękuję. Radio Nawigator Trójki. Ekonomia w Trójce. Czas na podsumowanie ekonomiczne w Trójce. W przyszłym tygodniu rząd poinformuje o propozycjach dotyczących łagodzenia inflacji. Taką zapowiedź na konferencji prasowej w podwarszawskich Ząbkach złożył premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu mówił, że choć jego gabinet nie ingeruje w prerogatywy NBP i Rady Polityki Pieniężnej, to chce uruchomić własne instrumenty w celu ograniczenia skutków wzrostu cen. W przyszłym tygodniu o tym poinformuję. Tam, gdzie tylko będziemy mieli na to wpływ, aby złagodzić skutki inflacji z punktu widzenia portfeli obywateli polskich. Rząd niestety nie ma dostępnego całego arsenału, takiego jak mają inne instytucje, ale wszystko to, co jest, będzie dostępne. Będziemy starali się użyć, aby zmniejszyć, złagodzić skutki inflacji, bo jest to dla mnie bardzo poważny problem. Traktuję to śmiertelnie poważnie. Według premiera, gdyby wzrost cen był na poziomie powyżej 7% w dłuższej perspektywie, to może to zagrozić wzrostowi PKB. Powstał klaster technologii kosmicznych, organizacja skupiająca urzędy, przedsiębiorstwa, uczelnie i instytucje publiczne, ma pomóc w rozwoju technologii kosmicznych powstających w naszym kraju. Głównym zadaniem klastra będzie utworzenie polskiego niezależnego systemu satelitów. Umowa w sprawie powołania klastra została podpisana w czasie kongresu 590 w Jasionce pod Rzeszowem. Dziś piątek, więc pora na podsumowanie mijającego tygodnia na rynku giełdowym, mówi Emil Łobodziński z biura maklerskiego PKO BP. Kończący się tydzień był dla inwestorów giełdowych zdecydowanie udany. Na rynkach zagranicznych nowe rekordy ustanowiły indeksy amerykańskie, S&P 500 czy technologiczny Nasdaq. Na nowe szczyty wspięły się także niektóre rynki w Europie, na przykład niemiecki DAX czy francuski CAC. Z tyłu natomiast pozostają rynki wschodzące, które nie zanotowały większych zmian. Na tym tle krajowe indeksy wypadły dobrze. MWIG 40 osiągnął nowy rekord notowań. Wzrost, choć bez rekordu, zanotował także WIG 20 czy SWIG 80. Z punktu widzenia informacji rynkowych, kluczowe w tym tygodniu były decyzje banków centralnych. W Polsce stopy procentowe zostały podniesione o 75 punktów bazowych, co jest pozytywne dla branży finansowej. Z kolei w Stanach Zjednoczonych, zgodnie z oczekiwaniami, podjęto decyzję o rozpoczęciu redukcji skupu aktywów. Nie przeszkodziła ona jednak indeksom we wzrostach. W Polsce trwa sezon publikacji wyników finansowych za trzeci kwartał tego roku. Lepsze od oczekiwań dane podało na przykład ING. Z kolei neutralne liczby pokazały PKO SA, mBank czy KRUK. Teraz o aktualnych cenach podstawowych walut. Za franka szwajcarskiego trzeba zapłacić 4,35 zł, za euro 4,59 zł. Dolar amerykański kosztuje 3,98 zł, a funt brytyjski 5,37 zł. Ekonomiczne podsumowanie dnia przygotował Arkadiusz Ekiert. I jeszcze sprawdzamy pogodę. W nocy najwięcej rozpogodzeń z zachmurzeniem umiarkowanym na południowym wschodzie. W północnej połowie kraju mogą wystąpić lokalnie słabe i przelotne opady deszczu. W kotlinach Karpat z kolei na terenach podgórskich Małopolski możliwe są mgły ograniczające widoczność do 300 metrów. Trójka. Program trzeci. przyszedł sen. Przyszedł i był zły. Nie mam siły na zabawę w miłość. Nie, nie, nie, nie, to nie. Dwadzieścia dwie minuty i będzie godzina 17. Hej, w Trójce kilkanaście minut temu mówiłem o tym chłopcu z rowerem. To francuskie kino. Państwo też z chęcią wracają do francuskich filmów. Oto jeden z telefonów. Lubię często wracać, odświeżyć sobie takie stare filmy lat 70. 80. z Louisem de Funèsem. Powiem tak, no znaczy interesuje się motoryzacją, jest dość dużo fajnych samochodów, jest dość dużo fajnych obrazów. Moim zdaniem są bardzo fajne i pouczające. To takie niedzielne kino. Mnie się te wszystkie filmy francuskie z Louis de Funès kojarzą właśnie w niedzielę. Emitowane jako dziecko, lubiłem je oglądać. A to telefon z zupełnie innej beczki. Pan prowadzący powiedział o Hubercie Hurkaczu, to tak samo jakby w telewizji oglądał Alfred Hitchcock przedstawia. Dziękuję bardzo, życzę miłego dnia. To ja dziękuję za to porównanie. Oj, rzeczywiście Alfred Hitchcock prezentował różne takie filmy. To był chyba taka seriale krótko przygotowane przez różnych reżyserów. To się cieszyło ogromną popularnością, ale to wyczytałem z internetu, bo ja nigdy tego nie oglądałem. Ciekawe, czy te historie były tak dobre, jak te prezentowane u nas w Trójce. Niezła historia. Piątkowe spotkanie z historią w studiu. Profesor Tomasz Gajownik, dzień dobry. Dzień dobry, to już piątek? To już piątek zleciał ten tydzień. Pan zobaczy, co za oknami, już widzi pan, panie profesorze, to już... A taki tydzień, prawda, pierwszy, drugi, trzeci, no to... I już piąty, pierwszy tydzień listopada, tak? Więc może raczej dobry wieczór powinniśmy powiedzieć. Możliwe, że dobry wieczór. Tak czy inaczej, ciekawe daty z historii, dziś dwie właśnie z 5 listopada. 1734 rok, najpierw wtedy to została zawiązana Konfederacja Dzikowska. Te dwie najbardziej znane, Barska i Targowicka, a tu nam wskoczyła do historii Dzikowska. Faktycznie, Konfederacja Dzikowska jest takim, bym powiedział, tematem nieznanym. Ale trochę trwało, bo przecież nie tylko w 1734 do 1736 roku te ogniska oporu zbrojnego Konfederatów Dzikowskich istniały między innymi na Kurpiach i na Podolu, nie tylko pod samym Tarnobrzegiem. Tak, bo to mówimy o miejscu zawiązania tej Konfederacji, natomiast był to ruch, który został stworzony za wezwaniem króla elekta Stanisława Leszczyńskiego jako odpowiedzi na interwencje połączonych sił saskich i rosyjskich, które wspierały Augusta III. Natomiast wracając do samej Konfederacji, rzeczywiście był to ruch o takim charakterze narodowym, ponieważ oczywiście pokazanie Rosjan, jak i Sasów jako wrogów narodu polskiego sprzyjał temu, żeby podciągnąć pewne działania o charakterze, bym powiedział, oporu właśnie jako ruchu niepodległościowego. Tak naprawdę chodziło o sanację Rzeczypospolitej. Niezła historia. A drugie wydarzenie z 5 listopada to rok 1912. Wtedy to został wybrany na prezydenta Stanów Zjednoczonych Woodrow Wilson. przypomnijmy, kim był 28. prezydent USA. Właśnie, wydaje mi się, że o Woodrow Wilsonie niewiele mówimy w kontekście historii Polski. Oczywiście pamiętamy o tym, że to dzięki jego orędziu, jego 14 punktom wypłynęła sprawa polska na arenie międzynarodowej pod koniec I wojny światowej. Natomiast o samym prezydencie jest niewiele publikacji i tak naprawdę ta postać jest bliżej, nawet nie jako prezydenta, ale jako człowieka jest bliżej nieznana polskim czytelnikom, polskim słuchaczom, czy w ogóle polskim odbiorcy. O nim trzeba pamiętać w kontekście tego, iż był profesorem politologii, był naukowcem, był gorącym zwolennikiem pozytywizmu jako teorii stosunków międzynarodowych, pozytywizmu politycznego, które zmierzało w tym ujęciu teoretycznym do stwierdzenia, że jakby najprościej mówiąc, w polityce, jeżeli będziemy stosować pozytywne działania, to sytuacja będzie zmierzała ku lepszemu, czyli pewnego rodzaju, nazwijmy to utopia w tym wymiarze takiego pragmatyzmu politycznego. Natomiast to jest ciekawe, że będąc wyznawcą tej teorii, Woodrow Wilson próbował przekuć teorię na praktykę i właśnie to było dla niego możliwe, kiedy został wybrany na urząd prezydenta Stanów Zjednoczonych, a dowodem intencji Wilsona realizacji tego programu było właśnie 14 punktów, które zostały stworzone i które on przedstawił w 1917 roku, a następnie projekt Ligi Narodów. I my mówimy, Woodrow Wilson wymyślił Ligę Narodów, Woodrow Wilson doprowadził do tego, że ta Liga Narodów została utworzona. Fakt, Stany nie ratyfikowały Paktu Ligi Narodów. Sam Woodrow Wilson, jak już miałem okazję wspominać, niestety zaniemógł podczas podróży, kiedy próbował przekonywać wyborców o słuszności ratyfikowania tego dokumentu przez Senat. Natomiast mało kto wie, co legło u podstaw takiego działania ze strony wczesnego prezydenta Stanów Zjednoczonych, a właśnie korzeni tych kroków, które on podejmował w czasie wojny, należy szukać w jego, bym powiedział, wykształceniu, w jego wcześniejszej karierze politycznej, a przede wszystkim naukowca. Bardzo dziękuję za spotkanie. Państwa i naszym gościem był historyk profesor Tomasz Gajewnik. Dziękuję panu, dziękuję państwu. Życzę spokojnego i mam nadzieję słonecznego weekendu. Właśnie. I do usłyszenia do poniedziałku. Do usłyszenia. Niezła historia. Maybe I didn't treat you quite as good as I should have. Maybe I didn't love you quite as often as I could have. Little things I should have said and done, I just never took the time. You were always on my mind, you were always on my mind. Yeah, right. Lonely, lonely times. And I guess I never told you I'm so happy that you're mine. Yeah. If I make you feel second best, as would be light, I was blind. Sweet love hasn't died. Zapraszamy do Trójki, przenosimy się do Pragi. Ministrowie środowiska Polski i Czech rozmawiali dziś na temat kopalni Turów. Mówiliśmy o tym więcej w serwisach. Tym rozmowom przygląda się z bliska Wojciech Stoba, korespondent Polskiego Radia w Pradze. Wojtku, witaj. Dzień dobry. Czym skończył się powrót do negocjacji po ponad miesięcznej przerwie? Te rozmowy w Pradze odbywały się dzisiaj w ambasadzie RP. One trwały ponad 3 godziny. No i oczekiwaliśmy, że będzie jakiś komunikat. Ten komunikat był, ale bardzo krótki. Polska minister klimatu i środowiska Anna Moskwa powiedziała, że jest jeszcze potrzebne trochę czasu. Poprosiła, aby dać czas do poniedziałku na to, żeby ustalić jeszcze pewne rzeczy i wówczas pojawi się jakieś wspólne oświadczenie strony polskiej i strony czeskiej. Hetman kraju libereckiego, który także był dzisiaj w Pradze w imieniu ministra środowiska, który musiał opuścić wcześniej to spotkanie, powiedział z kolei, że obie strony muszą jeszcze u siebie wyjaśnić kilka kwestii i wówczas będzie można powiedzieć coś więcej. A więc na razie porozumienia w sprawie polskiej kopalni węgla brunatnego Turów nie ma, aczkolwiek te rozmowy jeszcze będą trwały, więc wszystko wskazuje na to, że to zmierza w tym właśnie kierunku. Musimy jeszcze poczekać kilka dni na bardziej konkretne oświadczenie i bardziej konkretne wypowiedzi ministrów środowiska z Polski i Czech. Ten poniedziałek pojawia nam się tutaj nieprzypadkowo, o czym za chwilę powiesz, bo w poniedziałek ma zostać podpisana umowa koalicyjna, po czym będzie mógł w Czechach powstać nowy rząd i może właściwie o to chodzi. Do procesu włącza się też prezydent Miloš Zeman, który zabrał dzisiaj głos. Co powiedział? Prezydent Miloš Zeman, który od 10 października, przypomnę, jest w szpitalu, po raz pierwszy zabrał głos publicznie od początku września. Dzisiaj udzielił wywiadu stacji radiowej Frekwencja 1 i w tym wywiadzie zapowiedział, że mianuje premierem Petra Fialę, czyli lidera zwycięskiej koalicji z Polu. Nie jest to zaskoczeniem, bo już wcześniej obecny premier Andrzej Babiš mówił, że on nie będzie usiłował za wszelką cenę pozostać na stanowisku premiera. Miloš Zeman w tym zgadza się właśnie z Babiszem, z którym rozmawiał dzisiaj również telefonicznie. Czeski prezydent zapowiedział też, że zrobi wszystko, aby jak najszybciej doszło do powołania nowego rządu, a to będzie mogło się stać dopiero w momencie, kiedy obecny rząd Andreja Babisza poda się do dymisji po inauguracyjnym posiedzeniu nowej izby poselskiej. To także odbędzie się w przyszłym tygodniu. No oprócz tego prezydent Zeman, który przypomnę w ciężkim stanie trafił do szpitala, ale wczoraj z oddziału intensywnej opieki medycznej został już przeniesiony na oddział rehabilitacyjny, bo jego stan uległ znacznej poprawie. No, powiedział, że nie zamierza rezygnować ze stanowiska mimo tych kłopotów zdrowotnych i mimo tego wszystkiego, co mówi się o nim w Czechach, że chce być na stanowisku do końca kadencja ta zakończy się na początku 2023 roku. Czekamy zatem na konkrety. Bardzo dziękujemy za te informacje. To Wojciech Stoba, korespondent Polskiego Radia w Pradze. Wojtku, do usłyszenia. Do usłyszenia. Steve.